Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Կրթությունն իր բովանդակությամբ և ուսուցման մեխանիզմներով տվյալ հասարակարգի ու հանրության հայելին է, ճշգրիտ պատկերը, որ շատ տեսանելի են երբ ձերկբերումները և անելիքները։ Հայերիս համար բոլոր ժամանակներում կրթությունը ինքնապաշտպանության հզոր զենքն է, ուստի նրա հանդեպ դարերի ընթացքում ձևավորված խնամքոտ վերաբերմունքը փոխանցվել է սերնդեսերունդ որպես սրբազան պատկան։ Հիրավի մեր ազգային դպրոցը այսօր չի կարող անմասն մնալ համաշխարհային կրթական զարգացումներից, քանզի պահպանելով ազգային հենքը, այն միաժամանակ որակյալ և մրցունակ լինելու խնդիր ունի։ Այս ամենի մասին կխոսենք օրվա իմ զրուցակցի Անահիտ Բախշյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը օրերս Արցախում էր մասնակցելու Լույս հիմնադրամի ամառային հավաքի շրջանակներում կայացած միջոցառումներին։ Մեր կրթական համակարգը մեր պետության հիմքն պիտի լինի։ Եվ այն հիմքը, որը դրել ենք 25 տարի առաջ, այնքան էլ լավ մտածված չենք դրել, այնքան էլ շիտակ պատեր չենք դրել, որովհետև երկրթության գործընթացը անկավարժին գնահատում ենք այնպես, ինչպես այսօր ենք գնահատում, այլ այսօր մի քիչ լավ, ինչպես գնահատել ենք 90-ական թվականներին, երբ կրոշներ ենք տվել, այնտեղ մնացել են մարդիկ, որոնք կամ անչափ նվիրված են ու իրենց ուրիշներ չեն պատկերացնում, կամ էլ մարդիկ, ովքեր ոչ մի բան գործ չեն քտել անել, այլ են դպրոցին մտել։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր նվիրյալներ են եղել, իրենք էլ մեծացել են, իրենք էլ հոգնել են, արդեն կարիերան իրենց ավարտում են ու հայտնվել են մեր կրթական համակարգում։ Այնպիսի մարդիկ, ովքեր վախենում եմ ասել, բայց իրենք իրենց չեն կարևորում այդ ոլորտում, իրենք գաղափարը չեն կարևորում, չեն մտածում, որ ինչ մեծ պատասխանատվություն են ստանձնել պետության ու երկրի առաջ լինելով մանկավարժեր։ Բովանդակային առումով այսօր դպրոց մտած ծրագրեր հենց ձեր ասած գաղափարը պահում են բարձրակետին։ Այնքան էլ չէ։ Այսօր մենք լսեցինք կարևոր հաղորդումը, գիտական հաստերը, այս բոլորը պիտի լիներ մեր պատմության ծրագրի մեջ։ Մեր երեխան 6 տարեկանից սկսած պիտի հասկացնենք ով է ինքը, որտեղ են իր արմատները, ինչքանով է ինքը խորը, անսահման խորը գնում այս հողի մեջ, այս տարածաշրջանի մեջ, և այդպես պիտի մեծանա մարդը, զորավոր իր արմատով, իր տեսակով, ես զորավոր եմ, ինձ ոչ մի բան չի հաղթի։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը աշխատանքային այցով վերջերս Արցախում էր և կրթության ոլորտի պատասխանատուների հետ հանդիպմանը որոշակիորեն տեղեկացրեց հանրակրթության ու բարձրագույն կրթության համակարգերում կատարվելիք փոփոխությունների մասին։ Անահիտ Բախշյանը ունի իր տեսակետը։ Բախագծին ծանոթ եմ, այնտեղ ավագին լավ բաներ են գրել, բայց ծանոթ եմ նախորդ հնգամիայի 2010-15 թվականների և անձամբ մասնակցել եմ որպես պատգամավոր, այնտեղ էլ շատ լավ բաներ էին գրած, օրինակ, ամենակարևոր բանը, որի համար ես կողմ եմ քվեարկել, դա այն էր, որ կրթության ֆինանսավորումը պիտի հնայի 4% լինի։ Մենք 2016 թվականին 2.5% ենք տվել, 2010-ից հետո ոչ չէ, սկսել ենք 3-ից, 2010 թվականին մոտավորապես 3% էր հնայի, հետո մինչև 15-ի իջել, փոխանակ բարձրանանք մինչև 4, իջել ենք 2.5, ոնց ես վստահեմ, ոնց ես հավատամ, այդ վերջինի մեջ 16-20 թվականների 10-ամյա կրթության զարգացման ծրագրի մեջ, չգիտեմ այդ ինչ է գրված, հնայի որ տոկոս գիտամ, ամեն ինչ տեղից է գալիս, ամեն ինչ ֆինանսավորումից է գալիս, ես չգիտեմ, և առաջին տարբերակում էլի մնացել էր 3-ը, հիմա կոնե 3-ը լինի, Այդ մեկ, որ գրված էր Չարվեց, գրված էր բուհական համակարգի փոփոխությունների մասին, այն մասին, որ Պոլոնյան համակարգը ապահովի ուսանողների շարժունակությունը, շատ այսպես կոսմետիկ ինչ-որ բաներ եղան, իրականում մեր ուսանողը այսօր չունի այդ շարժունակությունը, որ այստեղ այսքանը սովորի, հետո ուզենա գնա այն մի համալսարանում են սովորի, տվյալ տարում, տվյալ ժամանակաշրջանում երկրին անհրաժեշտ տնտեսական առաջընթացի համար անհրաժեշտ մասնագիտացումները արագ մտցնեն։ Չկա, ինչու, որովհետև նույն մարդիկ սովորել են նույն բաները ասել, իրանց համար հեշտ է կրկնածը անդադար ասել, քան թե նոր մասնագիտացում դնել ու նոր մարդիկ հրավիրել։ Այս երիտասարդներին լսում եք, ամեն մեկին, որ լսեք, հայրոն երեխեք են։ Այս երեխեքը վերադառնում են Հայաստան, իրանց համասարանում չեն ընդունում, սրանք նոր են, ճահել են, պահանջկոտ են, գլխացավանք են։ Եվ երեխեքին, եթե մենք Հայաստանում չապահովենք արժանապատիվ կյանքով, ոչ մի զարգացման ծրագրի չեմ հավատալու։ Մի խոսքով, զարգացման ծրագրի վերջին տարբերակը չգիտեմ, որը հիմա կառավարությունում է, իսկ ինչ վերաբերվում է նախարարի լավատեսությանը, առաջում չեմ տեսնի։ Կրթությունը պետք է, ապա քաղաքականացված լինի, միայն այս դեպքում է հնարավոր խուսափել համակարգը որևէ քաղաքական ուժի, այսպես ասած մենաշնորը դարձնելուց, համոզված է Անահիտ Բախշյանը։ Ամենակարևոր բանը, որ մեր կրթության ոլորտին հարվածում է, դա կրթության ոլորտի քաղաքականացվածության բարձրագույն աստիճանն է, քաղաքականացված, այն դեպքում, երբ որ կրթության մասին օրենքը ասում է, արգելված է քաղաքական քարոշչություն արգելված է կրթության համակարգում, բայց այսօր մեր ռեկտորը, բուհի կառավարման խորհրդի նախագահ ովքեր են, ռեկտորները հանրապետական են, դպրոցի տնօրենները հանրապետական են, վերջ, դա տապալում է, դա խփում է, դա հարվածում է պատասխանատվություն կրթության նկատմամբ, եթե իրանք ծառայում են հանրապետական կուսակցությանը, կրթությունը թող ասում է գցեն ոտերի տակ, հաշիվ չի, կարևոր որ իրանք ծառայեն հանրապետական կուսակցության։ Որևէ լավ բան նկատելի է։ Այո, այնուհանդերձ ժամանակը միշտ առաջ է, չէ՞։ Այո, եւ առաջ է, եւ փակած սովոր այդպես է։ Այո, որևէ բան առաջին հերթին։ Տարիներ առաջ, երբ ուսումնական պլան մտավ քաղաքացիական կրթություն, մարդու իրավունքներ, պետություն եւ իրավունք ուսումնական այս ծրագիրը, արդեն իր պտուղը տալիս է։ Այսինքն, երիտասարդները, որոնք այսօր ավարտում են դպրոցը, իրենք շատ ավելի լավ քաղաքացիներ են, քան երեկվա ավարտածը։ Այդ քաղաքացիական կերպարը արդեն երևում է, իրենց հնարավոր չի ճզմել, սաստել քաղաքական բանով, բայց այնքան են զզվել այս քաղաքականը, երեխեքը ինչ ասում են, ասում են քաղաքական չի, քաղաքական չի, էլ չեն հասկան, որ առանց քաղաքական ուժի չեն կարող իրանք իշխանության մեջ ինչ-որ դերակատարում ունենալ, ես մի լավ բան։ Երկրորդ լավ բանը դա հասարակությունը հանդուրժող դարձնելու քաղաքականությունը որթեգրելն է օրենքով, դա համընդհանուր ներառական կրթության քաղաքականությունը հրճակելն է Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններով համընդհանուր ներառական կրթությունը հրճակվեց որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության երաշխիք, յուրաքանչյուր, այդ թվում կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխաների։ Սա շատ կարևոր քայլ է, որը փոխում է Հայաստանում մարդու իրավունքի նկատմամբ վերաբերմունքը, դառնում է մտածելակերպ աստիճանաբար, բայց ինչքան այդ մտածելակերպը խորանա հասարակության մեջ, այնքան մենք կդառնանք մարդակենտրոն, աշակերտակենտրոն կրթությունը, երկիրը մարդակենտրոն, ինչ որ որթեգրել ենք, ինչ որ ասում ենք, եւ ավելի ժողովրդավար հասարակություն կգնանք։ Ես շատ լավ բան է, որ չկա որոշակի նախադրյալ ապագա լավ բաների համար։ Իհարկե, այսօրվա դպրոցականները, որ հետագայում դառնալու են Հայաստանի քաղաքացիներ, որ շատ մի 5-10 տարի հետո փոխվելու է ընտրության նկատմամբ վերաբերմունքը, մարդիկ հասկանալու են, որ դա իր սեփական ձայնն է եւ դա անգնահատելի է, դրանից ավելի մեծ արժեք ինքը չունի, իր ձայնը չի վաճառելու, ում ուզում է թող գնալի, թող վերջին սրիկային ընտրի, բայց ինքը ընտրի։ Այդ մարդուն երբ ընտրում են, այդ մարդուն տալիս ես վստահություն, ինքը սկսում է իրեն հավատալ, ինքը սկսում է իրեն արժևորել, ինձ ընտրել են, ասում է, ես ոնց կարող եմ հակառակ իրանց չանել են ինչ որ իրենք են ուզում, գոնե ինչ որ մի մասը, մարդուն դարձնում ես վստահելի եւ ասում ես, ախպե ջան, քեզ ընտրել եմ, պաշտպանում եմ քեզ, արա այն ինչ որ ճիշտ ես համարում, ինչ անես թիկունքիդ կանգնացեմ, մարդուն իշխանությանը պետք է ընտրի ժողովուրդը, պիտի ինքը հավատա, որ ինքը ընտրեց, որպեսզի սխալները ների, թերությունների վրա մի քիչ աչք փակի, ու մինչև ինչ որ աստիճան ասի, ախպեր ջան, թիկունքիդ եմ, պետք եղավ գրեթե, իսկ այսօր որ չենք ընտրել, այն ամենապստիկ բանն էր, որ տեսնում ենք լուն ուխտ ենք դարձնում ու ասում ենք, դրանից ավելի վատ թերություններ կարող ենք ունենալ։ Բարեկամներ, դպրություն հաղորդաշարի այս թողարկման առաջին էջում դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանի հետ զրույցը։ Եթերում դպրությունն է, առաջարկում եք ծանոթանալ ԼՂ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարի համառոտ տեսությանը։ Արցախի պետական համալսարանում գեղեցիկ ավանդույթ է մագիստրոսի աստիճան ստացած շրջանավարտներին հանդիսավորությամբ ավարտական դիպլոմներ հանձնելը։ Արցախի մայր բուհը այս ուսումնականում թողարկեց 192 մագիստրոս, նրանցից 36-ը արժանացավ գերազանցության դիպլոմի։ Միջոցառմանը մագիստրոսներին շնորհավորեցին ԼՂ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի գլխավորությամբ ծնողներ, ուսանողներ, տեղեկացնում է լուսարարը։ Ամեն ամառ լույս կրթական հիմնադրամի ուսանողները հավաքվում են Հայաստանում, Արցախում գործնական նախագծերի միջոցով հայնիկում կիրառելու ձերբերած գիտելիքներն ու հմտությունները, նորովի բացահայտելու մեր հայրենիքը։ 2016 թվականի ծրագրի մեկնարկը «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» լույսը սկսեց Արցախից 3 օր լույսի շահառուները հիմնադրամի կրթական ծրագրի գործադիր տնօրեն Ժակլին Կարա Ասլանյանի գլխավորությամբ անցկացրին Արցախում երրորդյա ծրագրի մանրամասներին ընթերցողները կարող են ծանոթանալ թերթի առաջին էջում։ Ստեփանակերտում բացվել է Արմատ ինժեներական լաբորատորիա։ Լուսարարը անդրադառնալով այս իրադարձությանը նշում է, որ համանման լաբորատորիաներ արդեն տեղադրված են Հայաստանի 130 ամայնքներում եւ դպրոցներում։ Սովորել ցանկացող երեխաները 10 տարեկանից կարող են հաճախել։ Կրթությունը իրականացվում է նախագծերի հիման վրա եւ 4-5 տարիների ընթացքում երեխաները լուրջ գիտելիքներ կստանան, կմասնակցեն տարբեր նախագծերի Ձերիկա հանգստանան ճամբարներում, մեկնաբանելի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության փոխտնօրեն Հայկ Չովանյանը։ Ստեփանակերտի Քրիստոֆոր Իմանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը թողարկեց իր հերթական շրջանավարտներին լուսարարի տեղեկացմամբ 22 կուրսանտներ հանդիսավոր պայմաններում ստացան ավարտական փաստաթուղթ։ Միջոցառումը անցկացվեց հուշահամալիրում։ Ծաղիկներ հուշարձանի պատվանդանին Վասն Հայրենյացովազների հիշատակին զինվորական նվագախմբի երաժշտության ներքո խրոխտ քայլեր։ Բոլորի մաղթանքը նույնն էր՝ բարի երթ, խաղաղ երկինք։ Լենա Գրիգորյանը Արցախի պետական համալսարանի սիրված դասախոսներից էր, Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ մտավորականը բոլորանվեր էր ծառայում իր հայրենիքին, վերջերս կյանքից հեռացած անվանի հայուհու հիշատակին թերթը տպագրել է Միքայել Բալյանի «Աշխարից մի լավ մարդ էլ գնաց» ակնարկը։ Մարտունու շրջանի Աշան գյուղի Անիտա Հովսեփյանի անվան միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ Հերմինե Ավակյանի լուսարարի այս համարում զետեղված խոսքը նվիրված է իր առաջին ուսուցչուհի սիրելի դասվար Բելլա Սևիկյանի հիշատակին։ Լուսարարի այս համարում մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգորի Հարությունյանը հանդես է եկել ծավալուն ակնարկով, ուր քննության է առել ազգային դպրոցի և մանկավարժական մտքի զարգացման գործում Արցախահայ մանկավարժական մամուլի դերը։ Լրագրության գիտության և սպորտի նախարարության Լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարում տեղ են գտել Արցախի կրթական համակարգի անցուդարձին նվիրված հետաքրքիր և տարաբնույթ այլ նյութեր։ Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։